अतो न मृत्यु और आत्म स्वभाव आशंका। इसलिए अभी तक के विचार में निर्णय हुआ कि मृत्यु जो आत्मा का स्वभाव है यह आशंका समाप्त हो गई। मृत्यु आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, न कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, क्यों? आत्मा में संग नहीं है, बिना संग का कर्म नहीं हो सकता। असंग हो अयम पुरुष हेतु दिया था। मृत्युश्चित स्वभाव अस्य स्वप्ने अपि कुर्यात्। यदि इस आत्मा का स्वभाव मृत्यु होता, कर्म होता, तो स्वप्न भी कर्म करता। श्रुति क्यों कहती दृष्ट्वैव कृत्वैव, क्यों नहीं बोला? श्रुति ने रन्त्वा चरित्वा दृष्ट्वैव कहा, कृत्वैव नहीं बोला स्वप्न में। इसका मतलब करता है ही नहीं, क्यों? देखता है। कर्म करने का इसका साधन भी नहीं थी, बस इंद्रियां वगैरह। अतः वहां कर्तृत्व नहीं है, इसका मतलब कर्म नहीं है। यदि कर्म होता तो जरूर कर्तृत्व होता, अतः मानना पड़ेगा आत्मा का स्वभाव कर्म रूप मृत्यु नहीं है। यदि आत्मा का स्वभाव होता, आत्मा स्वप्न काल में है, तो उसका स्वभाव होता कर्म भी उसके साथ वहां रहेगा, तो अवश्य स्वप्न में भी करने लगता, लेकिन करता नहीं है। मृत्युश्चित स्वभाव अस्य तरी स्वप्ने भी कुरिया। यदि आत्मा का स्वभाव ही मृत्यु होता, फिर तो स्वप्न में भी यह जरूर करता, न तो करोती, इन वास्तव में कुछ करता नहीं, देखता है, केवल मौज लेता है, देख देख के आनंद लेते हैं। स्वभावश्चित क्रिया स्याद अनिर्मोक्ष तय स्याद, स्वभावश्चित क्रिया स्याद। यदि क्रिया उसका स्वभाव होता, फिर तो मोक्ष की चर्चा ही करना व्यर्थ है, तो मोक्ष हो ही नहीं सकता है। न तो स्वभाव, किंतु क्रिया को आत्मा का स्वभाव नहीं माने जा सकती, क्यों? स्वप्ने अभाव, स्वप्ने कोई क्रिया नहीं हो रही है। अतो विमोक्ष उपपद्यते मृत्यु हो पुण्य पापाभ्याम। इसलिए इस आत्मा का मोक्ष आसानी से हो सकता है, किससे? मृत्यु से, पुण्य पाप कर्मों से यह वह मुक्त हो जा रहा है, यह कहना अत्यंत आसान है। ननु जागृत से स्वभाव है वह, चलो जाने के फिर स्वप्न में नहीं करता है ना, जागृत में तो करता ही है, इसे जागृत में उसकी स्वभाव मान लो फिर कर्म। कहते नहीं, ऐसा होता नहीं, स्वभाव बदलते रहते क्या? स्वभाव बदलते रहता है क्या? जागृत में आ गया आत्मा का स्वभाव कर्म हो जाएगा, स्वप्न में चला जाएगा आत्मा का स्वभाव नहीं रह जाएगा, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। औपाधि की अभिभूति हो सकती है, वास्तविक की अभिभूति नहीं हो सकती। जैसे सूर्य तो है ही है ऊपर, लेकिन धूप नहीं, बादल के कारण। लेकिन ये तो नहीं कहोगे सूर्य का स्वभाव जो धूप देना बंद हो गया इस समय, वो स्वभाव इस समय उसका ठंडा हो रखा है स्वभाव उसका, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन यही कहेंगे भाई बादलों के कारण से उसके जो है किरण नहीं दिखाई दे, तद्वत यहां पर भी मानना पड़ेगा। यदि आत्मा का स्वभाव कर्म है तो स्वप्न में भी कर्म मानना पड़ेगा, और आपको कोई ना कोई उपाधि बतानी पड़ेगी बादल आदि जैसे, जिसके कारण से वह कर्म कार्य नहीं कराया आपसे। आप अपने कर्मों से प्रेरित होकर के बाह्य कर्मान्य नहीं कर सके, उसे कोई ना कोई कारण देनी पड़ेगी, तो उपाधि बताना पड़ेगा। अतएव कर्म जो है ना आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। यदि जागृत ऐसे स्वभाव है चेत न, जागृत में भी इसलिए आत्मा का यह स्वभाव नहीं हो सकता। जिसका जो स्वभाव होगा, जहां भी जाएगा, जैसा भी रहेगा, वो उसके साथ ही रहेगा, वह अलग नहीं हो सकता। कहीं भी जाए वो वही करेगा, उसको स्वभाव है ना, वो क्या करेगा? जहां भी जाए, एक महीना, दो महीना, चार महीना मुश्किल से कटेगा, बाद फिर आएगा लौट करके, कहां जाएगा वो? आदत है उसकी, तो उसकी अपनी अहंकार है, उसकी अपना दुराभिमान है, अनेकों चीजें हैं, अनेक समस्याएं हैं, उसकी अपनी खुद की है, बाहर की नहीं, खुद मान लिया है। और उस समस्या से बाज नहीं आ पा रहा है, इसे कहीं भी जाएगा वहां टिक नहीं सकेगा, वापस आएगा। और जिसका स्वभाव ऐसा नहीं होता है, वह जहां से छोड़ता दर दर मुख मोड़ता नहीं, क्या जरूरत है उसको? फिर भजन गाने गाया ना, चल सन्यासी चल रे चल, पिछके मुड़ना नहीं है संसार, पिछके मुड़ना नहीं, यदि पीछे मुड़ गया वहां है संसार, खतरा है, इसलिए चल सन्यासी चल रे चल। सन्यासी काम क्या, चलना, चल दे जहां से चल दो बात खत्म, फिर वहां दोबारा जाना नहीं, खतरा है, छोड़ दिया जिसको फिर पकड़ाओ तो गृहस्थी है, फिर साधु ही नहीं है, जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दो, पकड़ो नहीं उसको दोबारा, और जिसको पकड़ लिया तो पकड़ ही लो उसको, छोड़ना नहीं, यावत लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती तो छोड़ना नहीं। सन्यास को पकड़ रखते हो तो क्यों छोड़ के गृहस्थी बनते हो, कर्म से गृहस्थी बनता है, भले लालिन में रहता है, गृहस्थी तो बन गया, वो नहीं बनना, क्योंकि स्वभाव आपको वो है ही नहीं, अपना स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रवृत्ति नहीं है, अपना स्वरूप निवृत्ति है, नीति नीति स्वरूप है, वहां कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं है वहां, निष्कला निष्काम इत्यादि शब्दों से कहा है वहां, विशुद्ध स्वरूप माइक स्वरूप में कहा, सत्य काम ये सब आया, सत्य संकल्प है तो माइक स्वरूप है, ईश्वर का रूप है, शुद्ध ब्रह्म है तो निष्काम निष्क्रिय निष्कल ये सब बोला है। जब अपना स्वरूप वो है, वो निर्विशेष स्वरूप है, उसे पहुंचना है तो सकल सविशेषों को त्यागना ही पड़ेगा, इस श्रुतियों ने कहा त्याग नहीं अमृतत्व नाम त्याग शांति अनंतर स्मृति भी कहती है, इसे जिसको त्याग के चल पड़े तो त्याग ही देना उसको, फिर पकड़ना नहीं चाहिए। श्रुति कह रही यहां पर देखो समझा रहे भाष्यकार, जागृत में भी यदि आत्मा के स्वभाव है मान लो कर्म, पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत कहते नहीं, जागृत में भी जो कर्म देख रहे हो वास्तव में नहीं है वो, वो किसका है, बुद्धियादि उपाधि कृतम विद्या, वो तो बुद्धियादि उपाधि की महिमा है, माया की महिमा, विद्या की महिमा, ज्ञान की महिमा, उसका कार्य वो तो बुद्धियादियों की उपाधियों की महिमा है, आपका वास्तविक जागृत चिन्ह आत्मा का नहीं है, आत्मा में सब है ही नहीं। फिर पूर्व पक्ष गया, फिर आपने स्वप्न में घटाने के लिए कहा जागृत में कर्म होता है स्वप्न में नहीं होता, और अब कहते जागृत में भी कर्म नहीं बोल रहे हो, कहते नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं जागृत में कर्म नहीं है, मैं ये कह रहा हूं जागृत में भी आत्मा का स्वभाव कर्म नहीं है, ये कह रहा हूं, शब्द में ध्यान रखना, मैं जागृत में कर्म का निषेध नहीं कर रहा हूं, जागृत में आत्मा कर्म के स्वभाव वाला होता है आप कह रहे हो उसका खंडन करता हूं, किसी भी अवस्था में आत्मा का स्वभाव कोटि के अंतर्गत कर्म नहीं होता, किंतु उपाधि की रहे, आत्मा में कर्म नाम का स्वभाव कभी होता नहीं, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति, वहां हम लोग जब स्वप्न में दृष्टांत जागृत में जैसा वैसा या नहीं है कह रहे थे, वहां भी यही कहना है, वहां भी उपाधिकृत कर्म था, यहां उपाधियां भी नहीं रह गई, इसलिए उपाधिकृत कर्म भी स्वप्न में नहीं होता, जागृत में क्या हो रहा है, बुद्धियादि उपाधियां अपने इंद्रियों को लेकर के कर्म करती है, लेकिन उस प्रकार से स्वप्न में नहीं होता। यह का हमारे इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि जागृत काल में आत्मा का स्वभाव कर्म हो गया, ऐसा उल्टा सोचो मत, इसलिए हम कह रहे हैं जागृत स्वभाव चेतनो, कि जागृत काल में भी जो कर्म देख रहे हो वो किसका स्वभाव है, बुद्धियादि उपाधि कर्तन था, तच्च प्रतिपादितम, यह बात मैंने पहले प्रतिपादन कर दिया है, सदृश्या भीतात्म्या कहा था ना पहले समान सन, समान सन शब्द आया था मंत्र में, है समान सन उभौ संचरत, ये शब्दावली समान में सादृश्य के साथ तादात्म्य हो गया, उसको और भी पहले बहुत सुंदर समझाया था, ध्यायती व लीलायती, आत्मा वास्तव में कोई बाह्य या आंतरिक क्रिया नहीं करता है, वह उपाधियों की क्रियाओं को आरोप करके लगा दिया आत्मा में, और कहते आत्मा ध्यान कर रहा, मैं ध्यान करता हूं, ये बुद्धि ध्यान करती है, आप नहीं कर सकते, कि आप करता है ही नहीं तो फिर कर्तृत्व ही नहीं है, करोगे कैसे आप, आपका करने का मतलब है कि बुद्धि का करना, उपाधियों का करना, यानी यही तादात्म अध्यास हो रखा है, जो उपाधि आदि करती है उनको आपने उठा करके आत्मा में डाल दिया और कह दिया मैं करता, तस्माद एकांत नहीं स्वप्न स्वरूप अतिक्रमणात् न स्वाभाविकत्वाशंका अनिर्मोक्षतावा। इसलिए एकांतेन अव्यभिचरित रूपेण स्वप्न में मृत्यु का रूप का अतिक्रमण हो चुका है, अतः वहां के स्वाभाविकत्व की आशंका या निर्मोक्षता की आशंका आप कर नहीं सकते हैं। मृत्यु का स्वाभाविकत्व की आशंका खंडन हो गया, जागृत में भी स्वाभाविकत्व नहीं है तो स्वप्न में कहां से स्वाभाविकत्व आएगा। ततः संप्रसाद अर्भोत्र कालम, इसलिए इसके बाद हो गया विचार बीच में खत्म, फिर वापस लौटते हैं मंत्र में। ततः अर्थात सुषुप्ति की अनुभूति के बाद संप्रसाद अनुभव उत्तर कालम पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती था ना मंत्र में, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिन्यायम प्रतिन्याय में यथा न्याय इत्यर्थ, विप्सा में यथा, प्रति भी विप्सा में है, यथा भी विप्सार्थ में। यथा आगतम निश्चित आयो इति न्याय, जैसे आया था वैसे ही लौटेगा ये बताना है यहां। इसे यथा प्रतिनियम का तो यथा आगतम ये अर्थ कैसे निकाला आपने, या आयु गत धातु है, निश्चितम आय इति न्याय पहले बना, तो वो न्याय दर्शन नहीं ले लेना, निश्चित गति आय गत धातु है, निश्चित आय इति न्याय प्रति न्याय बना ले, पहले न्याय शब्द बना दिया, अब प्रति की उपाय समय कर दो उसको प्रति न्याय बन जाएगा। अयनम इति आय, आय भी कैसे बना वो और स्पष्ट कर दिया, अयनम इति आय भाव में घई, इन जो है भाव में घई करो, आएगा तो धातु ले लो, आ तो इन गतो धातु भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तभी आय बनेगा, इनको घई कर दी को वृद्धि होगा आई आय आदेश हो जाएगा आय बनेगा, तब भी आय गतो भी ले सकते हैं इन गतो भी ले सकते हैं, दोनों व्यवस्था रूप एक ही बनेगा आय माने निर्गमनम पुनः पूर्व गमन वैपरीत्येन। वह क्या किया, पूर्व जिस प्रकार से गमन किया था उसकी वैपरीत्येन यद आगमनम सप जो लौटना होता है उसी का नाम स प्रतिन्याय, जिस तरीके से गया उसी तरीके से लौटना इसका नाम प्रतिन्याय। यथा आगतम पुनरागच्छति, जिस सेवा गया था फिर वहां से वैसे ही लौट रहा है, इसी प्रकार प्रतियोनि शब्द का प्रतियोनि माने यथास्थानम स्वप्रस्थान आदि सुषुप्तम प्रतिपन्न सन यथास्थानम में वह पुनरागच्छति, कि स्वप्न से कहा गया था सुषुप्ति में, सुषुप्ति से कहां लौटेगा वह स्वप्न में लौटेगा। प्रतियोनि आद्रवती स्वप्नायैव, इसलिए आगे क्या बोला स्वप्नायैव का है मंत्र में, स्वप्न स्थानायैव आद्रवती इत्यर्थ, स्वप्न स्थान को प्राप्त करने वापस वो लौटता है, इसका अर्थ लेना चाहिए। ननु स्वप्ने न करोति पुण्य पापे तयो फलमेव पश्यति इति कथम अवगम्यते, कहता है स्वप्न में वो पुण्य पाप करता नहीं है तो केवल उन दोनों को फल को देखता है, ये आपने अर्थ कर दिया, लेकिन ये कैसा निश्चय करोगे आप, क्योंकि हमें तो ये अनुभव में आ रहा है स्वप्न में जैसा जैसा जागृत में घूम रहे थे फिर रहे थे खा रहे थे पी रहे थे उठ रहे थे बैठ रहे थे सब था, वहां भी सब कुछ हो रहा है ना, फिर ये कैसे कर रहे हम कुछ नहीं कर रहे वहां देख रहे हैं, वहां तो हम कर रहे हैं, हम तो गए आए बात कुछ सब कुछ हुआ। कई बार ऐसे होता है स्वप्न में आपको कोई चीज देख लिया गए आपको मिल गया फिर जागृत में उठ के वहां जाओ वहां चीज मिल जाती है, स्वप्न में जाके देख के आए थे और अब जाकर के ले आए बस इतना ही अंतर हुआ, तो इसलिए अब जाता हूं मैं आता हूं सब कुछ होता है स्वप्न में भी, फिर क्यों कहते हो कि वो देखता है कुछ करता नहीं है, ये आपका कहना ठीक नहीं। पूर्व पक्षी कहता है जागृते यथा करोति तथा करोत्येव स्वप्ने अपि, जैसा जागृत में आप मानते हो यह इंद्रियों के द्वारा क्रियाक्रम करता है उसी प्रकार स्वप्न में करता हुआ हम देखते हैं, तुल्यता दर्शनस्य इति, क्योंकि दर्शन जो हुआ अनुभव जो हुआ है बराबर, यहाँ भी पानी पिया और उसे प्यास बुझ गया, स्वप्न में पानी पिया तो प्यास बढ़ा नहीं, वहां भी तो प्यास बुझा ये नहीं बुझता, यहाँ भोजन खाए भूख मिट जाता है, स्वप्न में भोजन खाते हो वहां भी भूख मिट जाता है, कभी उल्टा सीधा होता हो तो देखा नहीं, जैसा जैसा यहाँ होता है वैसा वैसा वहां भी होता है। इसका मतलब यह है जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे वहां भी कर रहा हूँ, यहाँ भी करना है, नहीं है मत बोलो। अतः स आत्मा यत किंचित तत्र स्वप्ने पश्यति पुण्य फल पापं अनुगतो अनुबद्धस्तेन दृष्टेन भवति नैव अनुबद्धो भवति। तब सिद्धांत जवाब देता है बात तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तत्र वाक्यम उत्तरित्व अवतार्य व्याकरोति, अब वहां का वाक्य को मंत्र का टुकड़े को दे रहे वापस, मंत्र में है ये तत्र स्वप्ने पश्यति तेन अनन्वागतस्तेन, शब्द था मंत्र में अनन्वागतस्तेन, उसकी व्याख्या करने के लिए जवाब आ रहा है। पूर्व पक्ष खत्म हुआ इति तक तुल्यता दर्शन इति चेत न ऐसा समझ लो तब इत्यत आह इति अत आह, ऐसा पूर्व पक्ष ने जब शंका किया तो श्रुति ने जवाब दी आह। क्या कहती है श्रुति? स आत्मा, जो आत्मा सुषुप्ति में था वही आत्मा स्वप्न में आकर क्या कर रहा है? यत किंचित तत्र, तत्र माने स्वप्ने, जो कुछ हुआ इस स्वप्न में क्या कर रहा है? देखता है, पश्यति अनुभवति पुण्य पाप फलमेव, जो कुछ पुण्य फल पाप का वह अनुभव करता है उससे क्या करता है वो? अनन्वागतस्तेन, अनन्वबद्धस्तेन, उसे संबद्ध नहीं होता, देखता है केवल लेकिन देख करके उसे संबंध नहीं है। तेन मने दृष्टेन अनुबद्धो भवती नैव अनुबद्ध भवती, उन दृष्ट पदार्थों के साथ उस स्वप्रस्थ आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, वह संबद्ध ही नहीं होता। संबद्ध हो जाए सारा काम खराब हो जाएगा ना। ध्याय तो विषयांत संगस्ते जायते संगा संजायते काम पूरा क्रम से विनश्यति तक बता दिया। संग का मतलब है विनाश सीधे, जिसने वहां संग नहीं है इसलिए आत्मा का विनाश नहीं, इसलिए कहते असंग हो यम पुरुष। यदि स्वप्न कृतम एवं तेन स्यात् तेन अनुबद्धयते, यदि स्वप्न में आत्मा ने कुछ किया होता फिर जरूर उसके संबद्ध भी होता। ऐसे जागृत में आप अपने आप को मानते मैं करता हूं अतएव उसे संबद्ध हो जाते हैं। यदि आप अपने आप को अकर्तृत्व भाव में रहकर कीजिएगा आपका पुण्य पाप को कोई स्पर्श नहीं, पुण्य पुण्य स्पर्शता छांदोग्य में कहा उस आत्मा में इन चीजों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप कर्तृत्व का आरोप करके कर्तृत्व को पकड़ रखे हैं ना, इसलिए सब कुछ होता है। कर्तृत्व को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो, बात खत्म हो जाती है, मैं करता ही नहीं। इसे कहते हैं सपना विषय, यदि तेना सपने कृतमेव ही, यदि मान लिया जाए वह आत्मा के द्वारा स्वप्न किया हुआ होता तो तेन अनुबद्ध देता, फिर उन कर्मों के साथ संबंध हो जाता। लेकिन स्वप्न से उठ के आके क्या बोलता है? है ये नहीं कहता है ना भाई स्वप्न में मैंने आपसे 20 लाख रुपए कर्जा लिया था, जाके किसे बोलोगे? हम बोल भी दोगे तो ये नहीं कह हाँ दो लो भाई लाओ, हमने तुमको कर्जा दिया था लाओ, ऐसा वो भी नहीं बोलेगा। किसी को कह दो अरे हम तो आपके आपके पास स्वप्न में गए थे और आपका गर्दन मैंने काट दिया था, वो हंसेगा पागल कहेगा हम तो जिंदे हैं, मेरे से बोल भी रहे हो फिर गर्दन मैंने गर्दन काटा था, और उसे वो आपके ऊपर केस नहीं करेगा, कोर्ट में जाकर कहेगा ये मेरे को अपने सफर में गर्दन काटा था, मेरा मर्डर किया इसने। ऐसे कहोगे तो जज भी हंसेंगे, संगे सब पागल इकट्ठे कहां से आ गए, बोल भी रहा है और कहता है मेरा मर्डर कर दिया था इसने, बोल के चले हो भाई। क्योंकि स्वप्न के बातों में यथार्थ का कोई भी किसी भी हद तक स्वीकार ही नहीं करते किसी भी प्रकार का व्यवहार। इसलिए स्वप्नादुतितोपि समन्वागत स्यात्, यदि वहां वास्तव में किया होता स्वप्न से उठने के बाद में भी वह सारा का सारा उसके साथ होता। नचतल लोके स्वप्न प्रकृत कर्मणा अन्वागत प्रसिद्धि, और लोक में भी स्वप्रगत कर्मादि से संबद्धता की प्रसिद्धि देखने को नहीं मिलता। नहीं स्वप्न कृतेना आगस आगस कारणम आतनम मन्यते कश्चित, स्वप्न में कोई पाप भी कर दिया मान लो लेकिन वह जगने के बाद अपने आप को मैंने पाप किया हुआ हूं, मैं पापी हूं, ऐसा कोई भी नहीं मानता। न च स्वप्न दृश्य आगा श्रुता, और यदि स्वप्न दृष्टा घोषणा कर दे दुनिया में कि मैंने अमुक पाप किया हुआ है, ऐसा सुन उसकी घोषणा को सुन करके लोक तम न गर्हती न परिहरती वा, लोक मैंने बाकी दुनिया कभी उसकी निंदा नहीं कर दी, न उसके परिहार आदि उपाय आदि को करने को कहती है। अरे तुमने स्वप्न में ऐसे गंदा काम किया है, इसे तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रायश्चित का विधान नहीं करता। यह ऐसे निष्कर्ष वा अतो अनन्वागत एवं भवती, इसलिए यह आत्मा स्वप्रकृत सकल कर्मों के साथ असंबद्ध ही रहता है। तस्मात स्वप्ने कुर्वन इव उपलब्धते न तो क्रियास्ति परमार्थतः, इस स्वप्न में करने के समान सब अनुभूति होती है, किंतु वास्तव में वह न क्रिया है न कर्ता है न कर्म है। इसीलिए वहां लिखा है स्वप्न के बारे में उदेव स्त्री भी सहमोदमान इति श्लोक उक्ता, तीन मंत्र आया था ना वहां जो है तदे तक श्लोक का श्लोक कह करके बताया था, तीन मंत्रों में वहां पर वर्णन किया है। आख्यातारश्च स्वप्नस्य सह इव शब्देन आचक्षते, जो कोई स्वप्न के वर्णन करने वाले लोग होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, हर बार बार इव शब्द जोड़ते रहते हैं। क्यों जोड़ते हैं फिर वो, स्वप्नस्य व्याख्यातार, स्वप्न का जो व्याख्याता लोग है वो क्या करते हैं, बारम्बार स इव शब्देन आचक्षते, इव शब्द के साथ वो कथन करते हैं। हस्तिनो अद्य घटिकृता धावन्ति इव मया दृष्टा, ऐसा बोलते हैं। अरे आज हमने अपने सपने के क्या देखा, अनेक हाथी थे और सब झुंड होकर दौड़ते दौड़ते जाते हुए के समान देखा, ये क्यों घुसा दिया, इव क्यों डाल रहे हैं, इसीलिए कि वास्तव हुआ ही नहीं कुछ, न हाथी थे न झुंड होकर दौड़े न कुछ हुआ। यह जान रहा है स्वप्न का व्याख्या था, तभी तो कह रहा है धावंती इव मया दृष्टा इति अतो न तस्य कर्तृत्वम इति, इसलिए स्वप्न दृष्टा में कर्तृत्व का प्रसंग ही नहीं है। कथम पुनरस्य अकर्तृत्वम, फिर पूर्व पक्षी कहता है क्यों फिर भी आप जो इसे अकर्तृत्व मान रहे हो, इतनी युक्तियां देने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं, कहते इसलिए कार्य करने मूर्त संश्लेष मूर्त, उसका नया एक भाषा में बोलना पड़े ना तो नहीं जाएंगे तार्किक बुद्धि को, इतना समझा दिया वही स्वप्न का जो लोक दृष्टि से भी समझा रहे हैं, लोक में भी ऐसा व्यवहार होता है, स्वप्न की आख्याता भी ऐसे बोलते हैं, फिर भी नहीं मानता, कहते अच्छा देखो बात समझो थोड़ी तर्क भाषा से समझो, कर्तृत्व कहाँ मानी गई है, आप तार्किक लोक कर्तृत्व को कहाँ मानते हो बताओ, तुम्हारी भाषा सुनाओ पहले फिर हम समझाएंगे। भाई आपके यहाँ कर्तृत्व तभी मानी जाती है जहां एक मूर्त का दूसरे मूर्त से संबंध होकर कुछ क्रिया हो जाए, जैसे ये शरीर है मूर्त पदार्थ है, हाथ पैर वगैरह मूर्त हैं, इसने क्या किया इसको उठाया, ये भी क्या है मूर्त पदार्थ है, और तो बटन उठन दबा दिया, मैंने मूर्त का मूर्त के साथ संबंध हुआ तो क्रिया हुई और तारिश क्रिया का कर्तृत्व बना आपने अपने में कर दिया है। ये मूर्त का मूर्त के संबंध ना हो तो क्रिया हम मानोगे, आप कोई कहेगा क्या मैंने आकाश को चार थप्पड़ मार दिए, अरे भाई आकाश को थप्पड़ मार दिया ऐसा कैसा हो सकता है, कोई कहे कहता है कोई, कोई नहीं कहेगा, वैज्ञानिक भी नहीं बोल सकता कि मैंने आकाश को थप्पड़ मारा है, क्यों आकाश अमूर्त है, अमूर्त के साथ मूर्त का संयोग हो नहीं सकता है, इसलिए वहां क्रिया और कर्म नहीं, निष्कर्ष से निकलता है मूर्त का मूर्त के साथ जब संबंध हो तभी क्रिया होती है और उसका कर्तृत्व होता है, और आत्मा क्या है अमूर्त, अमूर्त शुभ्र बोला है ना पहले, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो कार्य करने मूर्त ही मूर्त से संश्लेष सत्व क्रिया हेतु दृष्ट, कार्य कर्ण क्या है मूर्त पदार्थ है, इनके साथ दूसरा कोई मूर्त पदार्थ का मूर्त संश्लेष हो यदा, जब संश्लेष हो जाए तदा सत क्रिया हेतु दृष्ट, तभी उस संश्लेष को ही हम क्रिया का कारण करके इस लोक में देखते हैं। नहीं अमूर्त कश्चि क्रियावान दृश्यते। अमूर्त से आत्मा अतो असंग, और अमूर्त कोई हो और उसमें क्रिया होता हो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और ये आत्मा क्या है? अमूर्त है, अतो इसी कारण से ये असंग है। अब उसको समझ में आएगी नहीं आएगी को ठीक ठीक यस्माच्च असंगो अयम पुरुष तस्माद अनन्वागतस्ते न स्वप्न दृष्टि। जिसलिए यह आत्मा यह पुरुष यह जो है असंग है, इसलिए हम कहते हैं स्वप्न में जितने भी क्रिया उसने देखी और की हो वो सब के साथ वास्तव में उसका कोई संबंध नहीं। अतएव न क्रिया कर तो मत्स्य कथनचित देते हैं। इसलिए इस आत्मा के अंदर क्रिया या क्रिया के कर्तृत्व आदि किसी भी प्रकार से किसी भी युक्ति से आप सिद्ध नहीं कर सकते। कार्यकरण संश्लेषण ही कर्तृत्व स्यात्, कार्यकरण का संबंध को लेकर के ही कर्तृत्व माना गया है। सच संश्लेष संगो अस्य नास्ति, यतः तस्मात् असंगो अयम् पुरुषः। तादृश स्वे संश्लेष अर्थात संग इस आत्मा के साथ हो नहीं सकता है, अतएव इस आत्मा को कह दिया गया असंगो अयम् पुरुषः। तस्मात् अमृत, जिसने संग नहीं इसलिए मरण भी नहीं, इसलिए अमृत। तब याज्ञवल्क्य कहता है एवं याज्ञवल्क्य, जनक ने कहा एवं हे याज्ञवल्क्य स्वयं भगवते शास्त्रम ददामी। कहता है महाराज एक और विलक्षण तत्व आपने इस मोक्ष पदार्थ के बारे में समझाया है, पहले की अपेक्षा से और जोड़ दिया ना, असंगत्व को जोड़ दिया। स्वयं भगवते सहस्रम ददामी अत ऊर्धम विमोक्षायुर्वेदी। अब इससे आगे और भी मोक्ष संबंधित पदार्थ के बारे में लिए कथन कीजिएगा। मोक्ष पदार्थ एक देश कर्म प्रवेक से समग्र दर्शित होता, मोक्ष पदार्थ का ये भी एक देश है क्या? कर्म से भिन्नत्व है, कर्म से वो अलग है। जैसे पहले था कार्य कारण संघा से व्यतिरिक्त और कर्म से भी व्यतिरिक्त, क्यों? असंगत्वात हेतु है। आत्मा कर्म प्रतिविक्ता असंगत्ता आकाशवत्, आत्मा जो है कर्म से प्रतिविक्त, क्यों? असंग होने से आकाश के समान। यह अनुमान बन गया, यह अनुमान जनक ने ग्रहण कर लिया। आप कहते हैं महाराज तो ऊर्ध्व विमोक्ष आयु ब्रूही, इससे आगे और मोक्ष के लिए ही हमें उपदेश और भी जो तत्व हैं मोक्ष संबंधी उनका हमारे लिए उपदेश दीजिए। अच्छा, तत्र असंगोयम पुरुष इति असंगता कर्तृत्व हेतु उक्तः। असंगोयम पुरुष ऐसा कह करके असंगता को अकर्तृत्व में हेतु रूप प्रस्तुत कर दिया है पूर्व मंत्र में। उक्तंच पूर्वम कर्मवशात् संयते यत्र कर्मम इति, लेकिन पूर्व में एक जगह लोकानुवाद करते हुए आपने कहा था यह पुरुष अपने ही कामनाओं के कर्म के वजह से जैसा जैसा कामना होता है वैसे वैसे वो चल देता है, कामना के अनुरूप हो जाता है, ऐसे कह दिया था आपने। और आप कहते हो कर्म से कोई संबंध नहीं, एक तरफ करे हो कर्म के वश में आकर के यत्र कामम यथा कामं च तथा संयते है कि नहीं, और दूसरे को कहते हो इसके साथ कोई कर्म का संबंध ही नहीं है इसलिए वह करता है क्योंकि वो असंग है। और कामश्च संगो, इनके आपने यत्र कामम का जैसी कामना होती है उसी के अनुसार वो वैसा हो करके वैसे ही चल देता है। एक तरफ कामना रही तो उनसे कर्म नहीं, कर्म ना होने से संग नहीं, दूसरे तरफ कहते हो काम है वहां अतएव कर्मवशात वो कामना करता है, कामना के अनुसार वस्तु बनाकर वैसे ही चलता है। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है, जहां काम है वहां कर्म है वहां संग है। कामश्च संगो अतो असिद्ध हेतु असंग पुरुष हेतु, और काम क्या है? यही संग का कारण है इच्छा। इसलिए आपने जो हेतु प्रस्तुत किया अकर्तृत्व के प्रति असंगत्व हेतु असिद्ध है, क्योंकि आपके मंत्र कहता है स्व काम है तो एक श्याम प्रजा यही स्वकांत तेजो सृजत, 50 ओवर आया है, वहां काम है, काम है तो संघ है, संघ है तो कर्म है, सब चक्कर आएगा। इसे असंग हो ही हम पुरुष हेतु जो था अकर्तृत्व के प्रति या कर्म प्रयुक्तत्व के प्रति वो जो चीज वो खंडित हो गया, असिद्ध हो गया आपका हेतु, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत के नतु हेतु दस्ती ऐसी बात नहीं है। फिर कैसा है, कथम धर रही, जवाब में मंत्र ला रहे हैं असंग एव इत्यादि, असंग ही दोबारा स्वप्न को उठा दे। कर्मानुस्मृति शब्द विद्यधिकरण में अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, इस पर 3:2:9 तीसरे अध्याय द्वितीय पाद का 9वां सूत्र में इस पर विचार हो गए। इस मंत्र पर कर्मानुस्मृति शब्द विद्यधिकरण सवायशे तस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा तिष्ठैव पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यहं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव। देखो अंतर थोड़ा कर दिया, वहां का स्वप्नायैव कहा था, सुषुप्ति से लौट रहा था, और स्वप्न से लौटेगा तो कहां जाएगा, जागृत में, इसलिए बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति अन्वागतस्तेन भवति असंगो ययम् पुरुषेति सोहम भगवत दामी अतोक्षाई सवायश आत्मा। वह जो आत्मा शिशिप्त से स्वप्न में वापस लौटाता, वह स्वप्न में क्या करता है, रत्वा चरता दृष्ट पुण्य च पापम च, वह पुण्य पापानुसार है ना रमण करता है, मित्र आदियों के साथ विहार करता है और स्त्री आदि के साथ आनंद लेता है करके दृष्ट इन सबको, लेकिन दृष्ट देख करके पुनः वापस लौटता है, कहां जैसे गया था वैसे लौटता है, प्रतिन्यायम प्रतियोनि आग्रवती वापस जागृत में आता है, कहां या बुद्धांता यही वह मैंने जागृत में बुद्धांत कहते जागृत को, बुद्धांत कहते हैं जागृत को, स्वप्न तो स्वप्न है और संप्रसार सत्कार सुषुप्ति है यहाँ। सायद तत्र किंचित पश्यति, और इस जागृत में आकर के भी जो कुछ भी देखता है वास्तव में अनवगत भगवती, वास्तव में जागृत में भी वह कर्म से अनुवागत नहीं है, संबद्ध नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है जागृत में भी वो उपाधि वशात, जागृत में भी इस काल में भी वास्तव में वह आत्मा असंग स्वयं ज्योति वगैरह वगैरह सब, लेकिन यह है कि यहां के स्वयं ज्योतिषवादि को भले आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, इंद्र सापेक्ष इंद्रियाधीन हो चुके, लेकिन प्रविविक्त बुद्धि वाले हो जाइए तो आप देखेंगे इस अवस्था में भी या जागृत काल में भी आत्मा का किसी क्रिया कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, क्यों असंग हो यम पुरुष वही हेतु दिया एवं याज्ञवल्क्य। जनक ने कहा हे याज्ञवल्क्य आपकी यह बात यथार्थ है, जैसा है कहा है वैसे ही सही है, स्वयं भगवती सहस्रम ददामी इसके बदले मैं आपको 1000 गवें भेंट करता हूँ, विमोक्षायात ऊर्धम द्रोही, और इससे आगे भी और अन्य जो कोई मोक्ष पदार्थ शेष है उसका आप हमारे लिए उपदेश करें। भाष्य सवैश ये तस्मिन स्वप्ने सवा एश एतस्मिन में एतस्मिन स्वप्ने इस स्वप्न में वह यह जो आत्मा जो पूर्व में गया था जागृत से स्वप्न स्वप्न सुषुप्ति में गया और लौट के सुषुप्ति से स्वप्न में आया हुआ है वह आत्मा सवायश पुरुष संप्रसाद प्रत्यागत स्वप्न जो संप्रसाद से स्वप्न में अभी लौटा हुआ है उसी को लेना, वह स्वप्न में आकर के क्या किया पुनः रत्वा चरित्व था गामम आगे, फिर भी यहाँ पर क्या है जैसी जैसी वासना के अनुसार इच्छा हुई वैसे उस वस्तु का निर्माण कर लिया, रथान रथ योगान इत्यादि सब निर्माण करके मौज करके देखा देखा ही किया कुछ नहीं। दृष्टवैव किम दृष्टवैव पुण्यं च पापं च, पुण्य और पाप कर्म फलभूत वस्तुओं को उसने अनुभव करके देखा, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवति, और जिस मार्ग से वह गया हुआ था उसी मार्ग से वह लौट आता है, और जिस मार्ग से वह आया था उसी मार्ग वापस स्थित हो गया, कहां से आया था वह जागृत से स्वप्न में आया था इसलिए वापस जागृत में जाकर स्थित हो गया, और वहां जो कुछ देखता है वहां उससे बंधता नहीं है, स्वप्नांता है मन प्रतियोनियम आद्रवती। इस प्रकार से असंगो एवं पुरुष भाषिकार कर इसलिए देखो चरित्वा यथा काम दृष्ट पुण्यं च पापं च सर्वं पूर्वत्। इन शब्दों का अर्थ तो हम पहले बोल चुके बुद्धांत एव कर जागृत स्थानाय जागृत स्थानाय तस्मात असंग वयम पुरुष ये सिद्ध हो गया। यदि स्वप्ने संगवान से कामी ततः तत्संगचेर दोषीर बुद्धांताय प्रत्यागतो लिप्येत। यदि स्वप्न में संगवान होता और कामी होता तो उस संग दोष के कारण संग जन्य दोषों के कारण से जागृत में भी उन्हीं कामना वालों से युक्त होकर तार संग वाले होकर के वापस लौटना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा अनुभव नहीं आता। यथा असौ स्वप्न असंगता स्वप्न संगत दोषेर जागृति प्रत्यागत न लिप्यत। अब वही न्याय को वापस जागृत में घटाएंगे। जिस प्रकार से यह आत्मा स्वप्न में असंग होने के नाते स्वप्न संग जन्य दोषों से बिल्कुल असंबद्ध होने से जिस प्रकार से असंबद्ध था उसी प्रकार जागृति प्रत्यागतो न लिप्यते। जागृत के आगने के बाद उस संग जन्य दोष से जिस प्रकार से लिप्त नहीं है एवमेव उसी प्रकार जागृत संग चैर भी दोषे न लिप्यते बुद्धांते जागृत है। जागृत कालीन सकल व्यवहार जन जो संघ है और दोष है उन संघ जन दोषों से वह लिप्त होता नहीं है आत्मा। कहा इस जागृत में भी लिप्त नहीं होता। तदे तद उच्चते उसके लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। जागृत काल में भी वो लिप्त नहीं है, जागृत काल में भी वह अकर्ता ही है असंग ही रहता है। जागृत कालीन आत्मा अकर्ता असंगत्ता हेतु है स्वप्न कालीन आत्मा दृष्टान ये अनुमान बनिए ना। जागृत कालीन आत्मा कैसा है अकर्ता है, क्यों असंगत्वात स्वप्न कालीन आत्मवत्। इससे पहले आपने कहा था स्वप्न कालीन आत्मा अकर्ता असंगत्ता सुषुप्ति कालीन आत्मा ये बना दिया, और सुषुप्ति कालीन आत्मा अकर्ता असंगत्वात आकाश पहले वहां शुरू किया ना। सुषुप्ति कालीन आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया आपने, व्योमवत दृष्टांत दिया है आकाशवत बना दिया दृष्टांत से असंगत्व सिद्ध होगा असंगवान से वो अकर्ता। इसी प्रकार स्वप्न का आत्मा को लिया और वहां पर दृष्टांत बना दिया अपने सुषुप्ति का आत्मा को, और अब जागृत आत्मा के लिए स्वप्न आत्मा को दृष्टांत बना दो और जागृत आत्मा भी वास्तव में अकर्ता है क्यों असंग होने सवाय से तस्मिन बुद्धांत रत्ता चरता दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यां प्रतियोन्या द्रवति स्वप्नांता एव स यत्र तत्र किञ्चित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगोयं पुरुषित्यमे वैतद्याज्यवल्क्य सोऽहं भगवति सहस्रं ददामि अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय एव ब्रूहीति। अवस्था त्रय में असंगता सिद्ध हो गया अतएव अकर्तृत्व इन अवस्थाओं में, इसलिए कहीं भी किसी भी अवस्था में आत्मा का कर्म से किसी चीज से कोई संबंध नहीं होता। सवाय से तस्मिन बुद्धांते वह है जो आत्मा इस बुद्धांते माने जागृत काल में भी क्या कर रहा है लेकिन इंद्र निरपेक्ष होकर के रमण किया आचरण किया पुण्य पाप फल को भोगा था लेकिन यहां इंद्रिय हो रहा है इंद्रिया सापेक्ष होकर कर रहा है स्वप्न में इंद्रिय निरपेक्ष रत्ता चरित्र पुण्यम पापम च पश्यति और यहाँ जागृत में इंद्रिय सापेक्ष होकर के रत्ता चरित्र पुण्य च पाप च दृष्टि बने यही पर पूर्व पक्ष आक्षेप कर देगा। तो पहले आपने कहा था वहां तो कर्तृत्व है कर्म करता है वैसे यहाँ नहीं होता स्वप्न में और आप यहाँ कह रहे हो यहाँ भी दृष्टि ये कैसे बोल दिया। इस पर विचार आएगा दृष्टि पुण्यं च पापं च वास्तव में जागृत में भी आपका करता है आत्मा तो इस समय भी साक्षी भाव में स्थित है चैतन्य कुछ भी करता नहीं है। चैतन्य अधिष्ठित होकर के वृत्ति क्या कर रही है वृत्ति अपनी मौज करती है नहीं चैतन्य में अधिष्ठित है और चैतन्य का ही प्रतिफलन अपने में ले लिया कमाल है विचित्रता तो देखो ना। चैतन्य में अधिष्ठित होकर के चैतन्य का प्रतिबिंब अपने में ले लिया और सारे काम धंधा करने लग गए और खुद कर रहे हैं और कहा दिया चैतन्य करता है, आरोप लगा दिया उसने। यही जागृत काल वृत्ति की महिमा है। इसलिए कहते हैं वह वास लौट कर प्रतिवन प्रतिन्याय आद्रवती सप्रांता एव, फिर स्वप्न में जाता है, फिर सुषुप्ति, फिर लौटता है स्वप्न, फिर जागृत, ये चक्र संसार में चलता है। जागृत से स्वप्न में गया था, शुरू किया, वापस स्वप्न में जाएगा, यहाँ तक लौटा। जागृत से स्वप्न में गया, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, फिर जागृत से स्वप्न, वापस में लौटा, ये चक्कर। स यत्तत्र किंचित पश्यति, यानी आत्मा उस जागृत काल में जो कुछ भी अनुभव करता है तेन अनुवागत, उनसे वो असंबद्ध ही रहता है, क्योंकि यह आत्मा पुरुष असंग असंग पुरुष है। तब याज्ञ जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य एवमेव एतत्, ठीक है आप जैसे कह रहे वैसे ही मेरा भी अनुभव मन में आ रहा है, मुझे भी लगता है वास्तव में जागृत में जो है संबंध किसी चीज के साथ नहीं है। स्वयं भगवत सहस्रम ददामी, ये असंगत्व का सिद्धि करके अवस्थात्र से पृथक उस आत्मा असंग है, यह बात आपने सिद्ध कर दिया। इसे क्या क्या सिद्ध हुआ अभी तक, स्वयं ज्योतिष्ठ और वो अकर्ता है कि नहीं, अतएव वो असंग है। अतः जिसलिए असंग है इसलिए वो अकर्ता है, कर्म से जो है व्यतिरिक्त है, शरीर आदि से व्यतिरिक्त है, वह स्वयं ज्योति है, इतनी बात सिद्ध किया है। एक एक बात पर उसने बारंबार कहते गया, 1000 गाय हम आपके संदर्भ में देते हैं, आतो ऊर्ध्व विमोक्षाय पुरोहित ही।